Oh. Wel bij de dagbus, bij het theaterveld. De dagcorner. Bij de bus, bij het veld. Al wel. Nou ja, ik was al een beetje letterlijk. Ik dacht dat jij vroeg in de avond... Dat dacht ik ook. Ja, ik ben stil van de